Євангелія від Йоанна, розділ 11. Був один недужий, Лазар з Витанії, села Марії та її сестри Марти. Марія ж, брат якої Лазар слабував, була ота, що миром помазала Господа, і волоссям своїм обтерла йому ноги. Отож послали сестри до нього сказати йому: «Господи, той, що любиш ти його, слабує». Зачувши те, Ісус мовив: «Недуга ця не на смерть, а на славу Божу, щоб Син Божий ним прославився». Ісус же любив Марту і її сестру, і Лазаря. Тож, як зачув, що той хворіє, ще 2 дні лишився на тому місці, де перебував. Щойно потому мовив до учнів: «Ще раз до юдеїв вирушаймо». Учні ж йому казали: «Учителю, оце недавно юдеї тебе каменувати хотіли, а ти знову туди йдеш?» Відрік Ісус: «Чи не 12 годин у дневі? Коли хтось у день ходить, то не спотикається, бо бачить світло цього світу. Коли ж хто-небудь ходить уночі, то спотикається. У такому нема світла». Сказав ото, а тоді мовив до них: «Лазар, приятель наш, заснув. Проте піду і розбуджу його». А учні йому: «Господи, коли він заснув, то й одужає». Ісус говорив про його смерть. Вони ж собі гадали, що про спочинок у сні мова його була. Тож Ісус і каже їм одверто: «Лазар упокоївся, і я радію за вас, що мене там не було, щоб ви увірували. Ходім, однак, до нього». Тоді Тома, на прізвисько Близнюк, сказав до співучнів: «Ходімо й ми з ним, щоб разом умерти». Прибувши, застав Ісус його вже 4-денним у гробі. Була ж Витанія недалеко Єрусалиму, стадій з 15, і багато з юдеїв посходилися до Марти та Марії, щоб розважити їх по братові. Марта ж, почувши, що Ісус наближається, метнулась йому назустріч, тоді як Марія сиділа в хаті. Отож заговорила Марта до Ісуса: «Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би. Та й тепер я знаю, що все, що попросиш ти в Бога, Бог тобі дасть». Ісус і каже їй: «Твій брат воскресне». «Знаю, – каже до нього Марта, – що воскресне у воскресіння дня останнього». А Ісус їй каже: «Я – воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерши житиме. Кожен, хто живе і в мене вірує, не вмре повіки. Віриш тому?» «Так, Господи, – каже йому, — вірую, що Христос ти, Божий Син, який гряде у світ цей». Сказавши те, пішла і покликала свою сестру Марію, та й каже пошепки: «Учитель прийшов і тебе кличе». Ледве та вчула це, підвелася притьмом та й подалася до нього. Ісус ще не війшов у село. Був він на тому місці, де його зустріла Марта. Юдеї ж, що були в хаті з нею та її розважали, побачивши, що Марія встала похапцем і вийшла, пішли слідом за нею, бо думали, що до гробу подалася, аби там поплакати. Та Марія, прийшовши туди, де був Ісус, і побачивши його, впала йому до ніг і сказала йому: «Господи, якби ти був тут, то мій брат не вмер би. Побачив Ісус, що вона плаче, а юдеї, що прийшли з нею, плачуть і собі, тож відчув жалощі в дусі і, зворушений, запитав: «Де поклали ви його?» Кажуть йому: «Іди, Господи, і поглянь». Заплакав Ісус. І заговорили юдеї: «Бач, як він його любив!» А деякі з них мовили: «Чи ж оцей, що сліпому очі зрячими вчинив, не міг би так учинити, щоб і отой не помер?» І знову жалощі відчув Ісус у собі і подався до гробу. А була то печера, і камінь лежав зверху. «Відкотіть камінь!» – звелів Ісус. Марта ж, сестра померлого, каже йому: «Господи, відгонить уже четвертий бо день!» «А хіба я тобі не казав, – озвався Ісус, – що коли віруєш, то побачиш славу Божу?» Відкотили, отже, камінь. І звів Ісус очі вгору і мовив: «Отче, тобі подяку складаю, що вислухав ти мене. Я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене. Тож тільки із-за люду, який ото стоїть навколо, сказав я, щоб вони повірили, що ти мене послав». А промовивши те, кликнув на весь голос: «Лазарю, вийди сюди!» І мертвий вийшов із зав'язаними в полотно руками і ногами та обличчям хусткою обмотаним. І сказав їм Ісус: «Розв'яжіть його і пустіть, нехай ходить». І бачивши, що вчинив Ісус, увірували в нього численні юдеї, які зійшлися були до Марії. Деякі з них, однак, пішли до фарисеїв та й оповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали тоді первосвященники та фарисеї раду і заговорили: «Що робити нам? Силу чудес отой чоловік робить. Якщо залишимо його так, то всі увірують у нього. Тож нагрянуть римляни, місто наше знищать та й народ наш». Один же з них, Каяфа, що був пересвященником того року, мовив до них: «Нічого ви не розумієте, то й не здогадаєтеся, що ліпше вам буде, коли один чоловік за народ помре, а не весь люд загине». Сказав же він так не від себе самого, але, бувши пересвященником того року, пророкував, що Ісус мав умерти за народ. І не тільки за народ, але й за те, щоб зібрати в одне розкиданих дітей Божих. Від того дня, отже, ухвалили вони його вбити. Тому не ходив уже Ісус більше відкрито серед юдеїв, а подався звідти в околицю неподалеку пустині, у місто зване Ефраїм, і перебував там з учнями своїми. А надходила ж юдейська Пасха, і багато людей з країни прибуло перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. Вони, отже, шукали Ісуса, і, стоявши у храмі, говорили між собою: «Як вам здається, хіба не прийде він на свято?» Первосвященники ж і фарисеї повеліли, що коли хто знатиме, де він, то має виказати, щоб його схопити.